2001. Βρισκόμαστε στο Μέγα Γυαλό της Σύρας και συνομιλούμε με τις κυρίες Νόρα και Έτα Ζενεράλ. Μανολά. Νόρα Μανολά. Μανολά. Νόρα Ζενεράλ και Έτα Μανολά. Λέγομαι Αντουανέτα Μανολά. Ο πατέρας μου ήταν ο Ζωζέφ Ζενεράλ. Γεννήθηκα το 1928 στη Σύρο, στην Ερμούπολη. Από γονείς πρόσφυγες. Εργαζόμουν, τελείωσα λύκειο γυμνάσιο τότε και μετά εργαζόμουν στη ΔΕΗ. Τώρα είμαι συνταξιούχος της ΔΕΗ. Λέγομαι Ελεονόρα Ζενεράλ, γεννήθηκα το 1931 στην Ερμούπολη της Σύρου, έβγαλα το γυμνάσιο και μετά έγινα έμπορος ξυλικών και τώρα είμαι συνταξιούχος. Ο πατέρας μου δούλευε σε ένα κτήμα μεγάλο που το είχε Ιταλός και είχε εργοστάσιο χαλιών κλπ. Και μέσα στο κτήμα αυτό, και η φαντουρία, μέσα στο κτήμα αυτό είχε 13 σπίτια που είχε το προσωπικό του. Σε ποια πόλη, πού ζούσε? Στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη. Σε ποια γειτονιά της Σμύρνης, ξέρουμε? Όχι, δεν ξέρω. Πώς λέγονταν ο πατέρας σας? Ιωσήφ Ζενεράλ. Ήταν καθολικός? Εκείνος ήταν καθολικός. Πώς έγινε αυτό, η οικογένεια από πού προερχόταν? Από Γαλλία. Είχε βγάλει γαλλικό γυμνάσιο ο πατέρας μου τότε και ήταν ηλεκτρολόγος και εργαζόταν, ήταν συντηρητής ας το πούμε των σπιτιών, είχε από τότε κότες όπως έχουν τώρα εδώ και μεγαλώνουμε κότες, τότε το 22 είχε στη Σμύρνη αυτός μηχανές εκολαπτικές. Η ηθαγένεια, η ράτσα του ήταν Γάλλος? Μάλλον Γάλλος ήταν. Ναι. Μάλλον Γάλλος, γιατί είχε συγγενείς και στη Μεσσαλία. Μιλούσε για τη μάνα του και τον πατέρα του? Η μάνα του ήταν τη Νιακιά. Και ο πατέρας του δούλευε στους γαλλικούς σιδηροδρόμους. Απέργη. Την καταγωγή της μαμάς του ήταν την Τινόλα, μεγαλωμένη βέβαια στη... Ο παπάς ήταν Έλληνας που δούλευε στους γαλλικούς σιδηροδρόμους ή Γάλλος? Γάλλος ήταν. Γάλλος. Και γνωριστήκανε πού? Τώρα η μαμά μου ήταν από το Κορδελιό και εκείνος ήταν από τον Μπουρνόβα. Τώρα πώς γνωριστήκαν δεν ξέρω. Ναι. Ο παπάς σας πότε είχε γεννηθεί? Το 1895. Ναι. Ήτανε μορφωμένος? Και η μαμά μου. Ναι, είχε τελειώσει γαλλικό γυμνάσιο την εποχή εκείνη. Στη Σμύρνη? Ναι. Η μητέρα μου δεν... Βεβαίως, δυνατά. Και είχε σπουδάσει ηλεκτρολόγος διαλληλογραφίας. Η μητέρα σας ήταν καθολική? Ορθόδοξη. Τι ξέρουμε για την οικογένεια της μητέρας σας? Ήταν από Τυχείο η καταγωγή της και λεγόταν Ψήλα το πατρικό. Και προτού γίνει η καταστροφή της Σμύρνης είχε πολλούς συγγενείς στοιχείο. Αυτή δεν είχε πάει από το στοιχείο. Είχε συγγενείς στο Βροντάδο της Χίου, οι οποίοι είχαν χρήματα πολλά και έφυγαν προτού τα χάσουν και τα έφεραν εδώ στη Σύρο. Και όταν έγινε η καταστροφή ήρθαν στη Σύρο ελπίζοντας ότι οι πλούσιοι συγγενείς θα βοηθήσουν τη μητέρα μου που ήταν πρόσφυγα. Θέλω να μου πείτε λίγο από τις διηγήσεις του μπαμπά σας, πώς έλεγε, τι σχέσεις είχαν με τους Τούρκους πριν από το 1922. Καλές ήτανε. Είχανε φίλους Τούρκους. Μαζί μπορούσαν να πιούν ένα κρασί, μαζί να μιλήσουν. Πολύ καλές ήταν. Όταν έγινε η καταστροφή, τις ημέρες εκείνες σαν αμπουμπούλας και λοιπά, ήταν μέσα στο κτήμα αυτό, ο ηλεκτρολόγος, ο τηλεφωνητής, ο μηχανικός, είχε για τον κάθε ένα, για την ειδικότητα του κάθε ενός που είχε σπίτι. Είχε λάφια τότε αυτός και ήταν πολύ πλούσιος. Ήταν δε πολύ φίλος με τον Νένι, έναν Ιταλό, γιατί επειδή ήταν και αυτός Ιταλός, και αυτός ήταν η αιτία που μπόρεσαν και ήρθαν οι δικοί μου και δεν τους σκότωσαν, διότι τους διέθεσε ένα καραβάκι. Μετά έγινε αυτός πρωθυπουργός της Ιταλίας, τα μετέπειτα χρόνια. Και εκείνη την εποχή τους δώσανε όπλα. Και δώσανε του πατέρα μου όπλα να τα μοιράσει στο προσωπικό. Όταν είχαν λοιπόν μέσα στο κτήμα, δούλευε και ένας Τούρκος, ο Αλής. Και του έδωσε ο πατέρας μου και κοινού όπλα. Και του λέει ο Τούρκος, μα δεν μου λες, λέει, Ζωζέφη, με να δίνεις όπλο. Μα δεν στο δίνω για να με σκοτώσεις, σου το δίνω γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να υπερασπιστείς και εσύ τον εαυτό σου, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος. Οι Έλληνες ζούσαν πολύ καλά με τους Τούρκους και μάλλον είχαν τον επάνω λόγο οι Έλληνες και μπορούσε ο Έλληνας να χτυπήσει τον Τούρκο. Υπήρχε ένας νόμος που δεν είχε το δικαίωμα ο Τούρκος να του επιτεθεί. Εάν ανέβαινε σε ένα ελληνικό σπίτι στην πόρτα, ας πούμε, ο Τούρκος έπρεπε να πάει να φέρει τον χωροφύλακα να του κάνει εκείνος την παρατήρηση, να τον συλλάβει, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ όμως ο Έλληνας είχε φύγει. Εργατή, μια μέση αστική οικογένεια. Ζούσαν καλά, είχαν το σπίτι τους, το οποίο μετά την καταστροφή κάηκε και αργότερα πήρε η μάνα μου κάποια αποζημίωση. Ήταν όταν ήρθε ο πατέρας μου στη Σύρο, είδε μεγάλη φτώχεια. Δεν συγκεκριμένα πήγε, λέει, να πιει ένα ούζο και του φέρανε τυρί, ελιά και μία ντομάτα και εκεί του πήγαιναν μία ποικιλία, όπως λέμε σήμερα, με το ούζο. Ζούσαν πάρα πολύ καλά. Στην οικογένεια υπήρχαν οι γιαγιάδες, παππούδες, ζούσαν μαζί με τους? Όχι. Η μητέρα του δεν ζούσε μαζί του. Ζούσε στη Σμύρνη, αλλά δεν ζούσε μαζί. Ζούσε με άλλα παιδιά. Της μάνας μου χαθήκαν νωρίς. Και αδελφές και αυτά. Είχε πέσει τότε μια, πώς το λέγανε τη γρήπη, ισπανική γρήπη, κάτι τέτοιο. Και πεθάνουν και αδελφές και όλοι, μόνο μία αδελφή γύρισε μαζί στην Ελλάδα. Εσείς πόσα παιδιά είσαστε, ο πατέρας σας και η μάνα σας πόσα παιδιά έκαναν και ποια, με σειρά? Λοιπόν, εμείς είμαστε, ήταν η Ιβόνη, η οποία πέθανε, η Κατίνα πέθανε. Η Κατίνα πέθανε παλιά, μικρή η Ιβόνη, πέθανε 3 χρόνια τώρα. Εγώ, η Αντωνέτα, η Ελεονόρα και ο Αντώνης που είναι ο μικρότερος. Το θέμα της οικονομικής αυτής. Δεν πειράζει, απλώς να πω λίγο δυνατά. Όταν ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες, οι γονείς μας κλπ, όλους τους λέγανε οι πρόσφυγες, οι πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν τις λίρες με τους γκαζοντενεκέδες, τους κοροϊδεύανε, γιατί λέγανε ότι ήταν πλούσιοι. Δεν ήταν πλούσιοι, απλώς το μέρος, λέει, ήταν έφορο και δεν υπήρχε άνθρωπος που να κάθεται. Ζούσανε δηλαδή πάρα πολύ καλά με το μεροκάματό τους και με το αυτό και ζούσανε σαν πλούσιοι, δηλαδή δεν ένιωθαν κάποια ένδια. Όταν ήρθαν εδώ και είδανε τη βαρέλα με το νερό που πήγαινε, νόμιζε ότι πουλούσανε πετρέλαιο. Και λέει, αχ, πετρέλαιο, και εδώ με τη βαρέλα το πουλούν. Λέει, όχι, δεν είναι νερό. Ουί, λέει, Χριστέ μου, νερό με τη βαρέλα. Ενώ εκεί ήταν πολύ εφόδο και λοιπά. Κατεβάζανε ένα ξύλο στο νερό, δεν ξέρω πόσο, και αμέσως ξεπηδούσε το νερό. Η μητέρα μου παντρεύτηκε τον πατέρα μου το Φεβρουάριο του 22. Με την αγάπη ή με προξενιό? Όχι, αγάπη, έρωτα μεγάλο. Και ο κουμπάρος ήταν το αφεντικό του πατέρα μου, ο οποίος ήταν μεγάλος επιχειρηματίας, εργοστάσια κλπ. Και τους έδωσε στο γάμο για να πάνε να παντρευτούν. Τι εργοστάσιο είχε? Εργοστάσιο Χαλιών, υφαντήριο και εργοστάσιο. Πώς τον λέγανε? Αλιώτη, ήταν Ιταλός και η γυναίκα ήταν Γερμανίδα. Και τους έκανε δώρο για το γάμο ένα χαλί τεράστιο που έπιανε όλο το σαλόνι, που ήταν πολύ μεγάλο σαλόνι. Και τους προσέφερε, τους παρεχώρησε μάλλον, την άμαξά του την καλή με 4 άσπρα άλογα για να πάει στο γάμο η νύφη και ο γαμπρός στην εκκλησία. Που λέγεσαι? Φύγανε από... Συγγνώμη, ναι. όταν φεύγανε από τη Σμύρνη, φεύγανε μέσα σε φλόγες κλπ. Διότι και εγώ ήταν όλο η προκυμαία της Σμύρνης και τους άνδρες τους σκοτώνανε, δεν τους αφήνανε να περάσουν. Και ο δικός μου πατέρας τη γλίτωσε, γιατί τον προστάτευσε ένας Ιταλός, ο Μένης, ο οποίος ήταν πολύ φίλος με το αφεντικό του. Και αυτός διέθεσε και ένα καράβι και πήρε την οικογένεια του πατέρα μου, που αποτελεί το, από την μητέρα του, την οικογένεια του, το άτομο του πηγαίνει, τη μητέρα του, και την αδελφή του. Δύο αδερφές. Και δύο αδερφές. Και η οποία αδερφή, η μάνα της ξαδέρφης μου. Ναι, λοιπόν. Η μάνα της ξαδέλφης μου, είχε, ο πατέρας της ήταν ναυτικός και έλειπε από τη Σμύρνη, και εκείνη είχε ένα παιδί 8 χρονών, μια κόρη, και ήταν και γεννημένη 2 ημέρων με ένα κοριτσάκι. Τι ήταν, και αδελφή του Ζωζέφ. Αδελφή του Ζωζέφ. Πώς λεγότανε? Λεγότανε Ευγενία. Ο Ζωζέφ πόσα αδέλφια είχε? Ο Ζωζέφ είχε άλλες 2 αδελφές. Και την Κλάρα και την Άννα, την Άννα και την Ευγενία. Όταν λοιπόν ήταν γεννημένη αυτή 2 ημερών και είχε και το παιδί στην αγκαλιά, πιάσανε και το χώσανε σε ενός βρακά τη βράκα για να το περάσουν από τις φλόγες κλπ. Και μπορέσανε και πήρε όλη την οικογένειά του μαζί με το μάγειρά του, ο οποίος ήταν Σαμιώτης, και πήγαν πρώτα από Σάμο, έβγαλε την οικογένεια εκείνη και μετά φέρανε εδώ τους δικούς μου, γιατί είχαν ένα της μητέρας μου, του πατέρα, τον αδελφό, ο οποίος ήταν εύπορος εδώ πέρα, και ήρθαν να ζήσουν εδώ υπό την προστασία του αυτού. Ένα χρόνο καθόταν ο πατέρας μου, δεν είχε δουλειά, και μετά μπόρεσε και μπήκε στην ηλεκτρική εδώ της αυτής. Αλλά όταν φεύγανε και πέφτανε στη θάλασσα για να πάνε προς καράβια ξένα που ήταν έξω από τη Σμύρνη, υποτίθεται συμμαχικά κλπ, δεν τους αφήνανε να πιάσουν επάνω, μόνο τους κόβανε τα χέρια μόλις αγγίζανε με τα τσεκούρια. Οι Έλληνες τι στάση κρατήσαν, οι Έλληνες που ήταν στη Σμύρνη απέναντι στους Πρόσφυγες, δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Φεύγοντας από τη Σμύρνη ήρθανε κατευθείαν στη Σύρο, διότι στη Σύρο ήταν ένας θείος του πατέρα μου που σε αυτόν στηριζόντουσαν, και γι' αυτό ήρθανε και εδώ. Της μαμάς θείος. Ναι, της μητέρας μας θείος. Και μείνανε εδώ, ένα χρόνο δεν δούλευε ο πατέρας μου, εγκατασταθήκανε πάνω στο νοσοκομείο αυτό που πετούσαν, και μετά... Στην Φοινικιά. Ναι, πάνω υψηλά, πίσω από τη χώρα επάνω. Και μετά πιάσανε ένα σπιτάκι κάτω, βρήκε δουλειά ο πατέρας μου και μείνανε. Τους δίνανε, ένα επίδομα τους δίνανε, και μετά τους είχαν δώσει και λεφτά, και με αυτά τα λεφτά συμπληρώσανε κιόλας και πήρανε το σπίτι που μέναμε κάτω, το 30 πια. Δώσανε, τους βάλανε σε ένα προσφυγικό που υπάρχει εδώ στη Σύρο. Τότε γίναν τα προσφυγικά. Ναι, τους βάλανε εκεί. Όχι, η μαμά δεν πήρε, πήρε λεφτά. Σε άλλους δώσανε λεφτά, σε άλλους τους εγκατέστησαν. Η ζωή είχαν, οι ξαδέρφοι μας είχε εγκατασταθεί στο συνοικισμό, τους είχαν δώσει σπίτι. Ο Ζωζέφ εγκαταστάθηκε στην Ερμοπολή. Στην Ερμοπολή. Όχι στην Καθολική, στην Παναστατική. Όχι, κάτω. Στον Άγιο Νικόλαο. Οι ντόπιοι πώς φέρθηκαν στους πρόσφυγες όταν ήρθαν στη Σύρα, τι ακούτε γι' αυτό? Όχι και τόσο καλά. Πολλοί τους λέγανε, ας πούμε, παλιοπρόσφυγες, παλιοπρόσφυγες, τουρκοσπορίτες. Δίνανε τα αγόρια τους και τα κορίτσια τους να παντρευτούν με τους πρόσφυγες. Αυτό δεν το ξέρω. Ύστερα λοιπόν, μόνιμα πού εγκαταστάθηκε ο πατέρας? Στη Σύρο, εδώ. Σε ποια γειτονιά? Στον Άγιο Νικόλαο. Και τι δουλειά έκανε? Τον ηλεκτρολόγο. Μπήκε στην ηλεκτρική της Σύρου. Την είχε ένας ιδιώτης και εργαζόταν εκεί. Η μάνα δούλευε ή έμενε στο σπίτι? Όχι, στο σπίτι έχει τόσα παιδιά, πώς να δουλέψει κιόλας. Το επίπεδο της μορφώσεως στη Σύρο ήταν πολύ ψηλό. Γιατί ήταν η πρωτεύουσα, είχε τα καράβια, και χθες όπου υπάρχει καράβι και πάει και έρχεται, υπάρχει πολιτισμός. Είχε πολύ πλουσίους, είχε και πολύ φτωχούς, είχε πολλά εργοστάσια. Αλλά και οι άλλοι ξένοι που ήρθαν οι πρόσφυγες, ορισμένοι ήταν μορφωμένοι, δεν ήταν όλοι μορφωμένοι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό. Είχε κουλτούρα, είχε πολλά. Τους νομπάρανε οι ντόπιοι. Καλά, οπωσδήποτε. Δεν τους... Ακόμα και οι συγγενείς μητέρας μου είχαν πολλά λεφτά εδώ. Με όλα τα σπίτια, μπήκες καθόλου προς τον Άγιο Νικόλαο. Όλα αυτά τα μεγάλα σπίτια πίσω από τον Άγιο Νικόλαο ήταν δικά τους. Και δεν τη θέλανε. Δεν τη βοήθησαν σε τίποτα. Ένα πιάτο φαΐ δεν τους δώσανε. Που ήταν, ήρθε Αύγουστο, οπότε 7 Σεπτεμβρίου και Νοέμβριο γεννούσε. Γέννησε το πρώτο παιδί που έχει πεθάνει. Μόνο μία ξαδέρφη της στάθηκε. Και... Σύγχυσε, γιατί η ντόπιοι, ο μπάμπας σας ο τέτοιος, είναι πολύ... Ναι, λοιπόν, και... το θεωρούσαν ταπεινωτικό το ότι ήρθε η πρόσφυγα που ήταν κυρίες τότε με μόρφωση, με οδεία, με πιάνα, με αυτά και ήρθε η πρόσφυγα από τη Σμύρνη με τον πόγο στην πλάτη. Λοιπόν, ο δε μπάρμπες αυτός είχε πολλά λεφτά όσο ήταν στη Σμύρνη σέταζε ότι εγώ θα σας πρικίσω, εγώ θα σας κάνω, εγώ θα σας δείξω. Δεν πίστευε ποτέ ότι θα ερχόντουσαν στη Σύρο. Κάποτε όμως ήρθε η ώρα που φτάσανε. Και τους πήρε και τους είχε υπηρέτες μες στο κτήμα. Ο πατέρας μου ήταν μεντζελικός. Μέχρι τον πόλεμο και αυτά ήταν μετά δημοκρατικός πάντοτε. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Ήταν μεντζελικός και ήταν κέντρο. Στην κατοχή η οικογένειά σας ταλαιπωρήθηκε, πεινάσανε. Πεινάσαμε, παρά λίγο να πεθάνουμε. Φάγαμε χόρτα, τι χόρτα, πώς το λένε, τσουκνίδες, βρασμένα με θάλασσα, γιατί δεν είχαμε το αλάτι. Ούτε ψωμί, ούτε λάδι, τίποτα, τίποτα. Οι καθολικοί της Πάνω Σύρας δεν βοήθησαν την οικογένεια που ήταν... Και αυτοί υπέφεραν. Στη Σύρο έχει πεθάνει 10.000 πληθυσμός στην κατοχή. Να πω κάτι. Πάνω στην Πάνω χώρα, ο επίσκοπος των καθολικών είχε φροντίσει μέσω Ερυθρού Σταυρού κλπ. Και έφερε γάλατα και τέτοια για τα παιδιά. Και προσπαθούσαν, ας πούμε, τα παιδιά να μην υποφέρουν όσο γινότανε. Και αυτός είχε κάνει και αντίσταση, είχε ένα πομπό και... Πώς λεγόταν αυτό? Γρηγόρης Ξενόπουλος. Γρηγόρης Ξενόπουλος. Και έρχονταν σε επαφή στην Αίγυπτο με τους Έλληνες και τους Άγγλους και λοιπά. Αλλά μια ώρα τον βουτήξανε και τον στείλανε στις φυλακές Αβέροφ και ετοιμαζόντουσαν να τον σκοτώσουν. Αλλά έγινε η συνθηκολόγηση και την γλίτωση. Ο πατέρας σας πότε πέθανε? Και το 84. Σχετικά σύντομα, σχετικά ας πούμε... 89 ετών. Από τι πέθανε? Γεράμα. 87 χρόνο ήταν. 89. 89. Η μητέρα μας 58. Από εγκεφαλικό. Διασκεδάσεις. Τον καιρό που ήρθαν στη Σύρο, και εκεί ας πούμε ήταν σε σπίτια, βεγγέρες, γιορτές, Χριστούγεννα, όλα αυτά από το ένα σπίτι στο άλλο. Δεν υπήρχαν και πολλά κέντρα τότε πριν τόσα χρόνια, ούτε στην Αθήνα ούτε στη Σύρο υπήρχαν. Παρόλο που εδώ υπήρχαν ορισμένα καλά. Πρώτα εδώ δεν είχαν δημοτική μουσική, ήταν η ευρωπαϊκή. Ποτέ δεν είχαν βάλει βράχα στη Σύρο. Φορούσαν πάντα τα ευρωπαϊκά πηγαίνια και πηγαίναν οι πλούσιοι στο Παρίσι και ντυνόντουσαν και γυρίζανε. Έρχονταν θέατρο εδώ. Είχαμε θέατρο που ερχόταν και από την Αθήνα, ερχόταν από την Ιταλία, τη Σκάλα του Μιλάνου, έχουν έρθει εδώ στο θέατρο. Και αν δεν άρεσε η πρίμα, έφευγε το ίδιο βράδυ και την άλλη μέρα την αντικαθιστούσαν. Ναι. Ήταν πλούσιο μέρο. Τι άλλο ρώτησες? Πόσο για τα φαγητά, φαγητά. Είναι με καρικεύματα, ας πούμε, κάπως καλή κουζίνα. Πιο βαλιά. Καλή κουζίνα. Από τη γαλλική κλπ. Γεννήθηκα 25 Μαρτίου, Μεγάλο Σάββατο, του 1923. Πώς ονομάζεστε? Ευάγγελος Κωνσταντίνου Μανολάς. Πού γεννηθήκατε? Στην Κόρο Μονάξου. Οι γονείς ήταν μικρασιάτες? ο πατέρας μου γεννημένος στα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Η μητέρα μου από το χωριό μου, από την Κόρον της Νάξου. Ο μπαμπάς σας πότε είχε γεννηθεί? Το 23 ήταν... Πότε μου το βρω. Το 23 ήταν... κρύφηκε ο πόλεμος, στο χρόνο. Έφυγε από τα Βουρλά, ήταν στη Σμύρνη και εργαζόταν σε κάποιο μαγαζί. Είχε τελειώσει το σχολαρχείο στα Βουρλά. Και με εκείνο τον γελίο πόλεμο του 98 του Πάγκαλου ήρθε να πολεμήσει στην Ελλάδα. Όταν είδε λοιπόν ότι είναι φτιάξιμο, αυτό δεν ήταν πόλεμος, εκατεβήκε στην Αθήνα. Τότε μορφωμένοι στο στάδιο του Πατρόπιδη υπήρχαν λίγοι και έπιασε δουλειά. Εκτός από το εργοστάσιο του Φίξ που έβγαζε μπύρες, ήταν άλλο ένα εργοστάσιο πατησίων, όπου πήγε και έπιασε εκεί ως λογιστής, με πολλές γνώσεις. Αλλά δεν ήταν πολύ ωραίος άνδρας, του κόλλησε η γυναίκα του, που δεν μπορούσε λοιπόν να χωνέψει ότι είναι δυνατόν από τον εργοδότη του, του είχε δώσει και κάνει θέση και πολλά αυτά, και εγκατέλειψε τη δουλειά του και λέει ας πάω στην πατρίδα του πατέρα μου. Και κατεβήκε στο χωριό μας, που είδε μια κατάσταση τρομερή. Ο δήμαρχος τότε, τον οποίο πρόλαβα και ποιο εγώ. Ποιο χωριό ήταν αυτό? Η Κόρονος. Τότε, της Νάξου. Ναι, τότε Βόθρη. Επί Όθωνο Ζαμπού ήταν Βόθρη, έχει κατεβεί και η... του Όθωνα η γυναίκα. Θεμαλία. Θεμαλία. Είδε λοιπόν μια κατάσταση τρομερή. Δηλαδή, οι στρατιώτες πηγαίνανε όποιος ήθελε να στείλει ο δήμαρχος. Δεν πήγαινε η βάση ηλικίας. Από τη στιγμή που μπορούσες να είσαι δούλος του δημάρχου, να του κλαβείς τα μπέλια του, του σκάβεις τα μπέλια του, δεν πήγαινε στρατιώτης. Πήγε λοιπόν ο πατέρας μου και βρήκε στο χωριό αυτή την κατάσταση που δεν μπορούσε να τη χωνέψει. Και ήρθε σε σύγκρουση με το δήμαρχο, οπότε πήρε και το παρατσούκλι του Μπολσεβίκου. Φυσικά δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε να ανοίξει αυτή την κατάσταση, ήρθε σε σύγκρουση με το δήμαρχο. Τον κατηγορεί ο δήμαρχος για δουλειά που δεν έκανε, έρχεται φυλακή εδώ. Έρχεται σε σύγκρουση με το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά γίνονται πριν το 22. Αυτά πότε γίνονται? Αυτά γίνονται το... που ήταν... Πρωτού του φεκιστεί ο πρώτο Παπαδάκης ο Πέτρος. Αυτά μετά λοιπόν είναι. Πρωτού του φεκιστεί. Πού να ξέρει η κοπέλα που... Γεια μου με τις δύο τις κόρες. Γιαγιά από τη μεριά της μάνας. Όχι, πατέρα μάνα στη Νάξο. Ναι. Ήρθανε από πού, από ποιο μέρος? Μικρά Ασία. Από ποιο μέρος της Μικράς Ασίας? Από τα Βουρλά. Α, και ήρθανε με την καταστροφή αυτή. Ναι, μετά από τη μάχη που έγινε οι Βουρλιώτες με τους Τούρκους, κάνανε μια μεγάλη μάχη. Ο άνδρας της θειάς μου σκοτώθηκε στη μάχη και έβγε σύρα και ήρθανε στη σύρα. τους βάλω σε ένα βαβόρι και όπως θέλανε. Ήξερε λοιπόν η γιαγιά μου ότι στην Άξο είναι ο γιος της και ήρθε στη Σύρο με τα δυο κοριτσάκια. Όπως συναντηθήκανε, τους δώσανε ένα οικοπεδάκι. Στην Αθήνα τους δώσανε οι κόπεδες. Στην Αθήνα. Τους πήραν από τη Σύρο και τους πήγαν στην Αθήνα. Τώρα εκεί που τους είχαν δεν ξέρω. Και τους έδωσαν ένα οικόπεδο στην Ευελπίδων. Δείπε, σαν παράγκα ας πούμε. Και μήνα μετά τους δώσανε, επειδή το κάνανε, δεν ξέρω το κάνανε, τους δώσανε πάνω, πιο πάνω στο... Πού είναι. Όταν ήρθε η γιαγιά του, ήρθαν το 23. Η γιαγιά... Βάλε το ακουστικό. Όχι, πιο δυνατά λέω. Η γιαγιά του άνδρα μου ήρθε στη Σύρο με δύο κοριτσάκια, γιατί τον άνδρα της τον σκοτώσαν, λέει, σε μία μάχη που έγινε. Έμειναν εδώ, τους είχαν εδώ στα προσφυγικά. Μάλλον εδώ που είναι το τάγμα που στεγάζει το στρατός, τότε έγινε για τους πρόσφυγες κλπ. Και μετά τους δεν είχαν κανένα δεσμό με τη Σύρο, δεν είχαν γιατί να μείνουν εδώ. Και είχαν φαίνεται συγγενείς στην Αθήνα, υποθέτω δηλαδή, και τους έστειλαν στην Αθήνα και τους δώσανε μία παράγκα στη σχολή Ευελπίδων από πίσω. Και σιγά σιγά μετά τους δώσανε και οικόπεδο και τώρα έκτισαν εδώ. Πώς λεγόταν αυτή η οικογένεια? Πώς λεγόταν η γιαγιά σου? Ευθυμία. Πες. Μανώλα θα ήταν, όχι, είχε άλλο άντρα. Δεν θυμάμαι.